هر درخت زر غنا شوا هر زلمه بهار بهار شو هر درخت زر غنا شوا هر زلمه بهار بهار شو هر خواتا چی نظر کرام خیستا ټوکان دا هر شو هر خواتا چی نظر کرام خیستا ټوکان دا هر شو دغه کوله والے تم لکه ګل د سیزلیګي د خیسانی نشتا د هر ګل غټه غړېږي ارغندا د پوچناري د نار ملي دي خلک ټول په مزر وزي هر خوا مزي دي خلک ټول په مزر وزي هر خوا مزي دي د مرغانو یې ناري دي هر مرغ خمار خمار شو د مرغانو یې ناري دي هر مرغ خمار خمار شو هر خوا ته چی نظر کرام خیستا ټول کندهار شو هر خوا ته چی نظر کرام خیستا ټول کندهار شو هر درخت زر غنا شوا هر زلمه بهار بهار شو هر درخت زر غنا شوا هر زلمه بهار بهار شو هر خوا ته چی نظر کرام خیستا ټوکندهار شو هر خوا ته چی نظر کرام خیستا ټوکندهار شو شلمار کو نی تو تو نا دی خواګا لکا شکر دی ټول ځوانان یو ملوتا منتظر دی کولی کولی هوا غانی یې پسړو نو کې لګيږي کې خوشال شي خفزونا سقدر معلومیږي کې خوشال شي خفزونا سقدر معلومیږي خیستا خیستا وطن دے لکا گرد سے چنار شو دا خیستا خیستا وطن دے لکا گرد سے چنار شو ہر خوا تا چی نظر کرام خیستا ٹوکان دا ہر شو ہر خوا تا چی نظر کرام خیستا ٹوکان دا ہر شو ہر درخت زر غنا شوا هر زلمه بهار بهار شو هر درخت زر غنا شوا هر زلمه بهار بهار شو هر خوا ته چی نظر کرام خیستا ټوکان دا هر شو هر خوا ته چی نظر کرام خیستا ټوکان دا هر شو لری یخ یخ کاری زونا غرو پسار کی یہ چینی دی یخ اوبای تر دامی پاکی خکولی منظر دی تردمی نیڈاک مسامی ہری خوات وی بہونا شنچمان وی پوہر لوری خلق ٹول کبھی سیلونا شنچمان وی پوہر لوری خلق ٹول کبھی سیلونا خکولی وانی وی ولاڑے اس ہر خواب گلی گلزار شو خکولی وانی وی ولاڑے اس ہر خواب گلی گلزار شو ہر خواتا چی نظر کرام خیستا ٹوکان دہار شو ہر خواتا چی نظر کرام خیستا ٹوکان دہار شو ہر درخت زر گنا شو ہر زلمے بہار بہار شو ہر درخت زر گنا شو ہر زلمے بہار بہار شو ہر خواتا چی نظر کرام خیستا ٹوکان دہار شو ہر خواتا چی نظر کرام خیستا ٹوکان دہار شو زچی تل مدام ستیاما کندہار کرم صفتونا دا وطن می دا بابا دی زکشتا پکی خوندونا چی صفات کی سوم رکراما زمکلام بستانی ساشی دا دشمن سائی ستاما زما بستا سرا وفاشی دا دشمن سائی ستاما زما بستا سرا وفاشی دا ورفات مشوم کلم نن پسیفات ستا دا شعار شو دا ورفات مشوم کلم نن پسیفات ستا دا شعار شو ہر خواتا چی نظر کرام خیستا ٹوکان دہار شو ہر خواتا چی نظر کرام خیستا ٹوکان دہار شو ہر درخت زر گنا شو ہر زلمے بہار بہار شو ہر درخت ہر زلمے بہار بہار شو ہر خواتا چی نظر کرام خیستا ٹوکان دہار شو ہر خواتا چی نظر کرام